السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دھوبن نے توحید سکھائی پہلے ایک شعر سن لیجئے ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب تمہاری یاد آتی ہے ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب تمہاری یاد آتی ہے یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا اب قصہ سنیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھائی کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے فرمانے لگے کہ میرے پڑوس میں ایک دھوبی رہتا تھا میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا گرمی کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا رشتہ دار سے میں نے ذرا اونچا اونچا بولنے کی آواز سنی پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے کیوں اونچا بول رہے ہو جب غور سے سنا تو مجھے پتا چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ تیری خاطر میں نے تکلیفیں گزاری فاقے کاٹے سادہ لباس پہنا مشقتیں اٹھائیں ہر دکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کیا اور میں تیری خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر میرا تیرا گزارا ہونا بہت مشکل ہو جاوے گا میں تیرے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی فرماتے ہیں یہ حسن بصری کہ یہ بات سن کر میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو جو بھی گناہ لے کر آئے گا میں چاہوں گا سب معاف کر دوں گا لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گا تو میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا یعنی اللہ امام حسن بصری کہتے تھے کہ اس کے ان دونوں میاں بیویوں کی لڑائی سے مجھے توحید مل گئی اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجئے کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے شرک کی بو ٹپکتی ہو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اب میں یہ قصہ جو میں نے بیان جو کیا ہے بکھرے موتی جلد 6 صفحہ 63 پر یہ قصہ میں نے لکھا ہے اپنی ہی کتاب سے یہ قصہ میں نے نقل کیا ہے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اپنا ایمان تازہ کیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اور ایک مرتبہ یہ بھی پڑھ لیجئے اپنا ایمان تازہ کیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اب میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزل نہ ہو اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو اور اے اللہ ہم سب کو اب ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اے خوبصورت چادر والے اے خوبصورت چادر والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر ہمیں تیری چادر میں رکھ اور ہمیں جو ہے اسی چادر میں رکھ کر دنیا سے روانہ کر جب بھی وقت آئے اور بقی میں ہم سب کو تو جگہ دے عافیت کے ساتھ اور اے اللہ قبر میں بھی اسی چادر کے ساتھ رکھ حشر کے میدان میں بھی اسی پردے کے ساتھ رکھ اور تیری بڑی بڑی جنتوں میں عافیت کے ساتھ تو ہم سب کو داخل فرما دے آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.